اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی وہ بجنے لگے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔